Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. NPO Radio 1. VPRO. Gouden tijden breken aan voor Afghaanse oud-ijzerhandelaren. Bureau Buitenland met Abdou Bouzerda. De Britten, Russen en nu de internationale coalitie hebben allemaal één ding gemeen. Ze laten schroothopen achter in Afghanistan. De Amerikanen waren nog niet vertrokken uit de grootste luchtmachtbasis Bagram en er werd al gezocht naar oud ijzer. Dat is makkelijk geld verdienen voor de ondernemende Afghaan. En dit is misschien wel het enige goede nieuws wat te vertellen is. Want gewone Afghanen zien hun land in chaos vervallen. De Taliban verrast iedereen met een snelle opmars en lokale krijgsheren bewapenen zich tot de tanden. Gevreesd wordt voor een bloedige escalatie van het geweld en een exodus van Afghaanse vluchtelingen. Het komende half uur staat in het teken van Afghanistan. I want to talk about happy things, man. I'm not going to answer any more questions on Afghanistan. Look, it's 4th of July. Dit was een zichtbaar geïrriteerde president Biden die afgelopen weekend tijdens een persconferentie absoluut niets over Afghanistan wilde praten. De Afghanen zelf hebben niet die luxe nu de Taliban aan een flinke opmars bezig zijn en hun land een onzekere toekomst tegemoet gaat. Hoe de vooruitzichten voor gewone Afghanen uitzien en of die Taliban-opmars nog te stoppen is, gaan we het komende kleine half uur over praten met Martine van Beilert van het Afghanistan Analyst Network, Niloufar Rahim, arts van beroep, maar ook voorzitter van de Nederlandse Afghaanse Stichting Kayhan, en VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans. Goedenavond, allen. Goedenavond. Begin gelijk met u, Martine van Beilert. De Taliban neemt in een ongekende tempo districten in. Ze zouden zelfs op het punt staan om de eerste provinciehoofdstad in te nemen in Badaschan. Hoe bijzonder of catastrofaal is dat moment als het gebeurt? Ja, catastrofaal is een groot woord. Maar het is wel een flinke klap als het gebeurt. De opmars van de Taliban. Ik kan eigenlijk zeggen, het is niet een verrassing dat ze deze kans hebben genomen om eigenlijk gewoon te laten zien wat ze kunnen, nu de Amerikanen bijna weg zijn. Het is wel een verrassing geweest hoe ontzettend snel ze zijn gegaan. Mm. Aan de andere kant, het ziet er van buitenaf ook weer ernstiger uit dan het is. Ze hebben ongeveer een kwart van de districten ingenomen. Dat is heel veel. Maar innemen betekent dat er eigenlijk geen Afghaanse regeringstroepen meer zijn. Heel vaak betekent het dat er eigenlijk niemand is. En het zijn ook districten die ook moeilijk te verdedigen waren. Mm. Dus het is, ja, het klinkt heftiger dan het is, maar het is wel heftig. En met name het feit dat in die hele strook in het noorden een heel aantal provinciale hoofdsteden zijn of steden zijn die heel kwetsbaar zijn, daar maken mensen zich erg zorgen over. Omdat het met name gaat eigenlijk niet eens zozeer om de militair strategische belang, maar de psychologie ervan. En je noemde net al Badaschan. Wat daar gebeurd is dat ook een heleboel districten zijn eigenlijk overgegeven, omdat mensen dachten dat dit hoorde in het plan van de Amerikaanse Taliban-deal. Dus het is ook, als het hard gaat, gaat het harder. Vertraagt het zo meteen weer, dan versterkt dat zichzelf ook weer. Ja, Niloufar Rahim, het nieuws gaat heel snel. Betekent het dat jij als geboren Afghaanse ook de hele tijd op je mobiel zit te kijken naar het laatste nieuws? Ja, dat klopt. Maar dat is eigenlijk al de afgelopen jaren altijd zo geweest. Wanneer ik in Nederland ben, ja, dan hou ik me wel op de hoogte van wat er in Afghanistan gebeurt. Maar nu nog meer, dat klopt. Ja, en dan praat je daar ook heel veel met je vader en ouders over, neem ik aan. Ja, absoluut. Houdt jullie bezig. Ja, met iedereen. Meneer Breeklands, het was natuurlijk al landen bekend dat voor september bijna alle landen, ook Nederland, zich zouden terugtrekken uit Afghanistan. We hoorden net Martine van Beiren zeggen, ja, het is niet echt een verrassing, maar had u dit zien aankomen, dat het zo snel zou gaan? Nou, niet dat het zo snel zou gaan. Het is ook moeilijk in te schatten van tevoren natuurlijk. De verwachting was wel dat de Taliban van dit moment gebruik zou maken om van deze situatie in hun voordeel uit te buiten. En inderdaad ook te laten zien hoe de positie die ze nog hebben. Het is altijd zo dat een missie opstart is ingewikkeld, maar een missie beëindigen en dan ook de overdracht goed doen is nog ingewikkelder. Wat ik wel hoop is dat de Afghaanse veiligheidsdiensten zodanig sterk zijn dat ze mogen nu misschien op sommige plekken in het land mogen ze wat overmanteld zijn, maar dat ze wel voldoende in staat zijn om ook weer terug te slaan. En dat is ook wel wat je ziet, hoort en leest, dat ze zich aan het hergroeperen zijn op sommige plekken. En dat er ook, de verwachting is dat er een tegenoffensief in sommige gebieden zal plaatsvinden. En daar hoop ik inderdaad wel op. Ja, u zegt een missie opstarten is heel moeilijk. Dat geloof ik graag. Maar een missie beëindigen, als ik nu naar Afghanistan kijk, is vrij makkelijk. Dat is gewoon de sleutel overhandigen aan de regering en de vlag opstrijken en wegwezen. Want dat is nu eigenlijk wat een beetje gebeurt daar. Nou ja, er is natuurlijk heel lang geaarzeld en over gesproken van wat moet de toekomstige betrokkenheid in Afghanistan zijn. En de afbouw van de troepen in Afghanistan is iets geweest wat een proces van jaren is geweest. Hè. Als je kijkt met hoeveel mensen de NAVO daar was een aantal jaar geleden, is dat vele malen groter dan hoe het nu was. En het is inderdaad zo dat op een gegeven moment Amerikanen hebben gezegd van nou, we stellen een arbitraire deadline. En ongeacht hoe dan de condities zijn, gaan we dan weg. Want de voorwaarden die normaal gesproken aan een terugtrekking zou stellen, ja, die krijgen we in Afghanistan gewoon niet gerealiseerd. Dus toen eenmaal het besluit was gevallen, is inderdaad met een hele korte tijdslijn gezegd van nou, we gaan ons terugtrekken en de boel daar afbouwen. Maar dat is wel een langdurig proces geweest om tot het besluit te komen. Ja. Martine van Beilert, de Taliban hebben dus al tientallen districten in handen genomen. Ja, kunnen we nog discussiëren hoe belangrijk die districten zijn. Maar welke steden, provinciehoofdsteden, staan nog meer op de nominatie om ingenomen te worden? Of wat zijn de gebieden waar we nu moeten gaan opletten? Ja, op het moment zijn het met name de steden in het noorden. Dus we hebben Badakhshan, we hebben Faryab, Saripul. Baghlan, die zijn eigenlijk het kwetsbaarste op het moment. Ze zijn in de buitenwijken van Ghazni geweest, in het centrum. De vraag is of ze echt gaan proberen een stad in te nemen. Mm. En dat moet eigenlijk ook in de komende dagen en weken gaan laten zien wat het plan of wat het idee erachter is. En je, ook als ik gewoon met Afghanen spreek in Afghanistan, die zijn ook voortdurend eigenlijk informatie bij elkaar aan het puzzelen. Ja. Om te kijken van waar gaat het heen en wat is de bedoeling. De Taliban hebben ook net vandaag weer gezegd van we zijn bezig aan ons vredesplan. Dat komt er in de komende maand. Dus ze geven eigenlijk twee boodschappen tegelijkertijd. Hm. Van we gaan zo ver als kan op het, niet eens slagveld zou je kunnen zeggen, maar gewoon met territorium innemen. Maar tegelijkertijd hebben ze ook weer dat vredesproces wat interne vredesproces. Precies, ze laten zich niet makkelijk in de kaarten kijken. Toch is het opvallend, want je noemt steden, gebieden die zich met name in het noorden van het land zitten. Ik heb altijd begrepen van jou en van je collega-deskundigen dat hun machtsbasis met name in het zuiden van het land zit. Waarom zitten ze nou juist in het noorden? Ja, ze zijn eigenlijk al 10 jaar bezig met consolidatie in het noorden. En dat begon met de Pashtun pockets die daar zaten, maar ze hebben ook steeds meer echt een basis gecreëerd onder de andere etnische groepen. Dus de Taliban-troepen die daar zijn, zijn ook niet in de eerste plaats manschappen van buiten het gebied, maar dat zijn manschappen van in het gebied waar ze echt geconsolideerd hebben. Er waren ook een aantal provincies die het echt al zwaar hebben gehad. Ik vergat trouwens al net Kunduz te noemen. Kunduz natuurlijk ook. Is ook ingenomen in de afgelopen jaren. Dus die versterking heeft al plaatsgevonden over de laatste 10 jaar. Het is wel een verrassing dat ze daar zo sterk op hebben ingezet nu. Is dat er niet een beetje toekomstige concurrentie op het slagveld proberen uit te schakelen? Ik moet dan denken aan de milities van de Noordelijke Alliantie. Daar lijkt het wel op, want door het land heen zijn oude milities en ook nieuwe milities zich weer aan het verzamelen. Maar met name in het noorden, daar is dat eigenlijk het meest nog geweest. Dus dat kan heel goed daar een antwoord op zijn geweest. Nog één ding over het binnenvallen van een stad en het proberen te in te nemen van een stad. Dat wordt een heel vervelend... Ja, een gevecht waar gewoon slachtoffers bij gaan vallen, waar nog veel meer vluchtelingenstromen, interne vluchtelingenstromen van gaan komen dan je nu ziet. En het is de vraag of ze nu op dit moment die weg willen inslaan. Niloufar, ook rond de hoofdstad Kabul zijn belangrijke wegen ingenomen. We zeiden het net al in het begin van de uitzending. Jij komt jaarlijks in Afghanistan voor je werk. En je hebt natuurlijk ook kennis aan familie daar zitten. Wat zeggen die tegen jou? Worden ze al nerveus? Oh, absoluut. Dat zijn ze al sinds de afgelopen maanden zijn ze al nerveus. Als ze niet daarvoor al nerveus waren. Maar dat is inderdaad wel de tendens nu in de stad. Vooral de jongeren, die zijn ontzettend angstig en leven in onzekerheid. En wat ook werd verteld, inderdaad, wat gaat er gebeuren de komende maanden en de komende weken? Welke andere districten zullen onder het bewind van de Taliban vallen? En valt daaronder ook de hoofdstad? Ja. Dat is de grootste vraag. En enkele andere grote steden. Dus iedereen leeft in onzekerheid en in angst. En er speelt al inderdaad heel veel exodus. Er is al een ontzettend grote groep weggegaan en gaan nu ook weg. En bedoel je dan dat ze vanuit andere districten naar Kabul komen? Of bedoel je echt dat ze weggaan naar Kabul? Naar het buitenland. Ja, daar gaan we zo ook weer op terugkomen. Meneer Brekemans, u hoorde net, Kunduz staat ook op de nominatie om ingenomen te worden door de Taliban. En nog een aantal andere districten waar ook Nederland heeft gezeten. Ja, dat doet toch wel een beetje pijn. Zeker als u lid bent van een politieke partij die altijd die missie heeft verkocht. Of kijkt u er toch iets anders naar, iets genuanceerder? Nou, ik kijk er genuanceerder naar in de zin dat de bijdrage die wij hebben geleverd, ook als Nederland in de afgelopen jaren, is positief geweest. Stel dat wij daar niet de veiligheidsdiensten en de politiediensten hadden getraind, dan hadden wij misschien niet eens op deze manier erover gesproken. Dan waren die steden al lang ingenomen. Mm. Dus het is helaas inderdaad zo dat we niet kunnen zeggen van de situatie in Afghanistan is zodanig stabiel en de veiligheidsdiensten zijn zo sterk dat de Taliban geen dreiging meer vormt. Maar als wij daar in NAVO-verband niet die bijdrage aan hadden geleverd, ja, dan had Afghanistan er nu heel veel slechter voor gestaan. Ja, laat ik het anders vragen. We zouden weggaan als de Afghanen klaar zouden zijn voor de klus. We kunnen eigenlijk nu gerust concluderen dat we die belofte dan niet zijn nagekomen. Ik lees zelfs berichten van soldaten. Ik weet niet of die zijn getraind door Nederland. Is verder ook niet belangrijk. Maar Afghaanse soldaten die gevlucht zijn naar Tajikistan. Ja, die berichten lees ik ook. En dat die troepen daar, dat die overvallen zijn door het offensief. Maar ook dat ze nu in Tajikistan zich weer aan het hergroeperen zijn en dat ze een tegenoffensief aan het voorbereiden zijn. Kijk, wat ik zeg, kijk, het is zo dat, dat wij veiligheidstroepen daar hebben getraind, hebben opgebouwd. 300.000 in totaal, de totale veiligheidsdiensten, waarvan 180.000 in de krijgsmacht. Kijk, mijn hoop is dat die zodanig sterk zijn dat eigenlijk de doemscenario's die nu worden geschetst, namelijk Kabul worden overgenomen, al die grote steden en die provincies worden overgenomen, dat dat toch niet zal gebeuren. En dat de Taliban nu een aantal eerste slagen heeft gewonnen, maar dat ze uiteindelijk niet de volledige oorlog zullen winnen. Ja. En de enige reden waarom ik die hoop heb, is omdat wij de afgelopen jaren die veiligheidsdiensten hebben getraind. Ook onze mensen van Defensie en de militairen die bij betrokken zijn geweest hebben gezegd van, nou, als wij de capaciteiten van die veiligheidsdiensten beoordelen, dan is dat zodanig dat ze zich ook nu zelfstandig kunnen verdedigen. Het klopt net wat je zei. Het is niet optimaal dat we aan alle voorwaarden hebben voldaan. Dat hebben de Amerikanen ook heel expliciet gezegd. Het is niet conditions-based dat we daar weggaan, maar timeline-based. We zetten gewoon een datum. Maar het is wel zo dat de veiligheidsdiensten zodanig sterk zijn dat ze zich de komende jaren zullen kunnen verdedigen. Niloufar Rahim, ik zie jou aandachtig luisteren en ik meen dat je zelfs een beetje neeknikte. Maar hoe kijk jij als Afghaan naar deze missie en ook als Nederlander natuurlijk? Ja. Want je hebt van twee kanten mogen meemaken. Hoe kijk jij er op terug? Ik ben helaas wel wat kritischer en ook wat negatiever, denk ik, erover dan een gemiddelde persoon kan zijn. Gemiddelde Tweede Kamerlid. Bijvoorbeeld. Omdat ik helaas niet voldoende vooruitgang zie. in de afgelopen 20 jaar niet. Op militair gebied niet, op gezondheidsbasis niet. Op elk gebied in Afghanistan is er niet voldoende vooruitgang geboekt. Maar juist ook achteruitgang geboekt in de afgelopen 10 jaar met name. Dus het moment uitkiezen van nu weggaan is ook voor mij en ik denk voor heel veel Afghanen een verrassing. In de zin van, het is er veel slechter nu aan toe. Afghanistan is er veel slechter nu aan toe dan 10 jaar geleden bijvoorbeeld. Als we het hebben over de militairen die het mogelijk wel kunnen volhouden in Afghanistan. Als je dan kijkt naar de wapens die de Taliban hebben en de wapens die de militairen hebben in Afghanistan, denk ik dat we daar wel echt een degelijk verschil in zien. En dat maakt mij ook kritischer in hoeverre zij het kunnen volhouden tegenover de Taliban. Dus ik ben er helaas niet zo positief en hoopvol over. En dat is denk ik ook een beetje de algemene mening. Maar vind je ook dat die missie dan mislukt is? Absoluut. Bureau Buitenland. Met Abdou Bouzerda. U luistert naar een speciale uitzending die volledig in het teken staat van de toekomst van Afghanistan. De gast zijn Afghanistan-analist Martine van Bijlet, VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans en Afghaans-Nederlandse arts en voorzitter van Stichting Kayhan, Liloufar Rahim. We praten zo verder, maar laten we eerst luisteren naar gewone Afghanen. Dankzij hulporganisatie Koreed konden we 2 mensen spreken en naar hun gevoelens vragen bij de ontwikkelingen in hun land. Actually, the situation in Afghanistan getting worse day by day. De situatie in Afghanistan verslechtert met de dag, nu de Amerikanen zijn vertrokken. De Taliban neemt iedere dag nieuwe districten in. Ze branden huizen af en zetten mensen onder druk om zich aan hun regels te voldoen. We vechten al 20 jaar voor democratie en mensenrechten. Daar wilden we mee doorgaan. Maar nu de buitenlandse troepen vertrekken, is de toekomst onduidelijk. Veel mensen zijn enorm teleurgesteld en willen het land verlaten. Maar niet iedereen kan dat. We hopen dat de internationale gemeenschap blijft en ons steunt. Het aantal mensen dat hulp nodig heeft is in een jaar maar liefst verdubbeld, zegt de VN. Met zoveel aanslagen en moorden als nu is er een hele legitieme angst voor veel Afghaanse vrouwen. Dat ze de vooruitgang die ze hebben geboekt in de laatste 20 jaar hebben verloren. De Taliban is niet veranderd. Vrouwen mogen niet zonder man het huis verlaten. Meisjes mogen niet naar school. Ze kijken op sociale media of mensen zich verzetten tegen de Taliban. Dus er leeft een heel sterk gevoel dat vrouwenactivisten het land onmiddellijk moeten verlaten. Aan het woord waren hier enkele Afghaanse die niet met naam genoemd willen worden. Hun namen zijn uiteraard bij de redactie bekend. Ja, Niloufar, viel mij op dat ze niet hun naam genoemd wil hebben. Is de angst echt zo groot? Zijn ze echt... Ja. Absoluut, absoluut. Ja. Als je nu al kijkt naar de districten inderdaad die overgenomen zijn door de Taliban en waar dan al meteen acties worden ondernomen om rechten van vrouwen te ontnemen en van kinderen en van onderwijs te ontnemen, dan begrijp ik heel goed hun angst daarover. Ja. En zij hebben het erover dat zij ook al in het begin dat de mensen dus willen vertrekken. Afghanistan achter zich laten. Wat voor een indruk heb je? Gaat het echt om een meerderheid van de jongeren? Of zijn het met name de hoogopgeleide? Daar ben ik wel bang voor. Ja, met name de hoogopgeleide. En met name inderdaad vrouwen. Want die lopen gewoon gevaar. En vrouwen bijvoorbeeld die bijvoorbeeld in de media werken, die lopen extra gevaar, want die zijn ook bekend. En waren al doelwit al de afgelopen jaren. Dus daar ben ik absoluut wel bang voor, dat de grote hoeveelheid jongeren dus het land gaat verlaten. En als het gaat om jouw beroepsgroep, toch niet onbelangrijkste, artsen, ja, verplegers, hoe zit het daarmee? Die blijven en daar ben ik ook ontzettend, ontzettend blij, ja, om en ook dankbaar voor. Ik heb toevallig ook gisteren gesproken met onze bestuursleden in Afghanistan, die ook als arts werkzaam zijn. En die werken dag en nacht nu extra, natuurlijk wegens COVID ook, maar ook wegens alle aanslagen. Zij hebben het extra druk en werken ook extra hard. Meneer Brekelmans, snapt u dat die mensen naar het Westen willen vluchten? Ja, dat begrijp ik. In die zin dat ze natuurlijk een betere toekomst willen en de situatie in Afghanistan onzeker is. Ja. Maar ik sluit me ook aan bij de vorige spreker dat het juist ook heel mooi is dat jongeren en vrouwen en medici er bewust voor kiezen om te blijven. En nou, te zeggen, die vrouwen die willen wel graag weg als de Taliban aan de macht komt. Ze knikt ook ja, Niloufar. Ja, nee, zeker in de gebieden natuurlijk waarin de Taliban niet aan de macht is geweest en vrouwen de afgelopen jaren meer vrijheid hebben gehad, naar school zijn geweest en natuurlijk ook een toekomst voor ogen hebben. Ja, en als dat nu wordt overgenomen door de Taliban, dan snap ik wel dat vrouwen overwegen om daar dan weg te gaan. Ja. Dat is een groot risico. Ja, u gaat er natuurlijk niet helemaal alleen over, maar toch, wat vindt u? Moeten wij ze dan terug gaan sturen of asiel geven? Nou ja, dat hangt echt van de persoonlijke situatie af. Kijk, wij kunnen niet alle Afghaanse vrouwen kunnen we in het Westen opvangen. En dat zal echt per situatie afhangen of dat iemand echt op de vlucht is voor oorlog en geweld. Ja. En dat verschilt per individu. Maar ik zou zeggen, laten we voorkomen dat die vrouwen een lange, barre tocht naar Europa moeten ondernemen. Door Iran, door Turkije, door Griekenland. En zoveel mogelijk daar opvangen, dicht bij huis. Zoals dat nu ook in Tajikistan bijvoorbeeld gebeurt. Ja. En ook in vluchtelingenkampen in Afghanistan zelf. Laten we dat doen en daar beoordelen of iemand een vluchteling is. Ja. En dan kun je eventueel nog besluiten om de regio te ontlasten en mensen hier naartoe te halen. Maar laten we die vrouw alsjeblieft niet die lange verre tocht laten ondernemen. Ja, niet alle Afghanen. Ik heb toch één vraag die bij mij een paar dagen brandt. Ik zie dat de Amerikanen hun Afghaanse tolken en ook de familieleden, dus niet alleen gezinsleden, maar ook familieleden, in totaal 50.000, een flink aantal. Nou goed, er werkt ook heel veel voor het Amerikaanse leger in Afghanistan. Die worden allemaal naar Amerika gebracht. En dat gebeurt vrij snel. En ik heb met mijn redactieleden een beetje te kijken hoe het met andere landen gaat. En dat gaat ook vrij snel. Maar Nederland loopt een beetje achter. Nou, dat is. Kijk, de Amerikanen hebben dat aangekondigd. Maar het hier naar Amerika halen van de tolken gaat niet zo snel. Die 50.000 mensen die zijn nog niet in de Verenigde Staten. Ja, dat snap ik. Maar het klopt dat in Nederland niet snel genoeg is gegaan. Daar is ook vanuit de Kamer breed, niet alleen vanuit de VVD, ook van andere partijen, heel veel druk op de minister gezet. Zij heeft daar ook actie op ondernomen door bijvoorbeeld de voorwaarden die er zijn wat betreft documenten die je aan moet leveren om daar constructiever naar te kijken. Ook door bijvoorbeeld tolken die voor meerdere landen hebben gewerkt. Niet te zeggen van, nou ja, meld je dan maar bij het andere land. Maar je kunt ook in Nederland kunnen we jou bescherming bieden. En er zijn ook experts aangenomen die de situatie daar ter plekke beter kennen om dat proces nog verder te versnellen. Dus daar onder druk van de Kamer is Nederland dat nu wel echt aan het versnellen. Ja, Martine van Bijlert, ik las ook berichten dat uiteraard heel veel Afghanen gewoon blijven. Sterker nog, zich aan het bewapenen zijn tegen de Taliban. Omdat ze niet kunnen rekenen op het Afghaanse leger. Dus maar zelf besluiten de wapens op te nemen. En ik las dat het ook vrouwen waren die wapens gingen opnemen. Is het heel nobel of moeten we ons zorgen gaan maken? Ja, ik heb het ook gezien, de berichten van vrouwen. Ik weet niet hoe wijd verspreid dat is. Ja, op zich, het is een land waar heel veel mensen wapens hebben en bewapend zijn. Voor vrouwenrechten is het altijd interessant als vrouwen in tijd van strijd andere taken op zich gaan nemen. Waar heel veel Afghanen zich zorgen over maken, is het feit dat het de oude milities zijn die weer terug gaan komen. En dat die hebben een lange geschiedenis van ongecontroleerd geweld. Die hebben ook nadat ze de Russen bevochten hebben, zijn ze begonnen te vechten in Kabul en om Kabul. Ook onder deze regering hebben heel veel van die commandanten nog hun macht misbruikt. Dus daar bestaan heel veel zorgen over. Aan de andere kant, op een gegeven moment heb je niet zoveel te kiezen, ook in bepaalde gebieden. En wat je eigenlijk ziet, is dat mensen gewoon helemaal in zijn geheel vastzitten tussen allerlei opties die ze niet willen. Ze willen de Taliban niet, de regering functioneert niet goed. De milities willen ze ook niet, maar ja, iemand moet het gebied verdedigen. Het allerliefste willen ze gewoon dat er niet gevochten wordt. Ja, meneer Brekemans, ik begrijp uiteraard dat de troepen zich nu moeten terugtrekken. Maar wat kunnen wij doen om de Afghaanse regering te helpen om toch die doemscenario te voorkomen? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we financiële steun blijven bieden. Ook aan het leger en de veiligheidsdiensten. Ze zijn nu ook voor meer dan 75% zijn ze afhankelijk van westerse donoren. En ik vind dat wij het ook aan Afghanistan verplicht zijn om die ondersteuning te blijven bieden. We kunnen natuurlijk ook met training en technische ondersteuning blijven helpen. Wat meer op afstand, want we hebben die relaties opgebouwd. Dus laten we die niet zomaar van de een op de andere dag verbreken. En natuurlijk ook de ontwikkelingsprojecten die zijn ingezet. Ook vanuit Nederland of ondersteund vanuit Nederland via allerlei organisaties. Eerder zijn er ook ontwikkelingsgelden voor toegezegd. Natuurlijk wel onder bepaalde voorwaarden, maar die zijn meerjarig toegezegd. Mm. En ik vind ook dat we dat moeten blijven bieden. Want er zijn wel degelijk resultaten geboekt. En het zou heel zonde zijn als die nu zomaar in één keer wegvallen. Niloufar, tot slot heel kort. Het land opbouwen, dat gebeurt natuurlijk door gewone Afghanen. En jij bent ook Afghaans. Ga je eigenlijk nog terug naar Afghanistan als de Taliban het definitief voor het zeggen krijgen? Vroeg me af. Lastige, hele lastige vraag. Ik zou heel graag volmondig ja willen zeggen. Maar ik denk dat dat afhankelijk zal zijn van heel veel factoren. Ik zou het